بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت, جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا, اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی, اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا, اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. وينقلب الى اهله مسرورا, اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. وأما من اوتی کتابه وراء ظهره, رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا. فسوف يدعو ثبورا, تو وہ موت کو پکارے گا. ويصلى سعيرا, اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. انہو کان فی اہلہ مسرورا, وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. انہو ظن ان لن یحور, اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, پلٹنا کیسے نہ تھا, اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق, پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. واللیل وما وسق, اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق, اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ, بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ, حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. فبشرهم بعذاب الیم, لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے.